آپ گرمی بھول جائیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. یہ عاشق گرمیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ گرمیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ تو عادی ہیں. ایسی گرمی سے تو ہم ڈرتے ہیں, سچ کہہ رہا ہوں, ہمارا موسم اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا گرم یہاں پہ, لیکن ہم نے اس سے بھی بہت زیادہ گرمی کے اندر الحمدللہ نعتیں پڑھی ہیں. بہت زیادہ گرمی, یقین کریں گے آپ نہ بیڈ میں ہل سکیں اس میں. بہرحال میں نے وہی بات شروع کی, بات کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اور بندہ اس میں کھو جاتا ہے تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر گرمیاں سردیاں کچھ نہیں رہتی ہیں. فرمائش ہوئی ہے, اس فرمائش کا کیا کہوں میں, تسلیم بھائی نے فرمائش کی ہے اور بات بھی وہی ہے, حاصل حقیقی بات وہی ہے, سچ بات یہی ہے. اس لیے کیوں کروں میرے دل میں وہ الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت, بولو جنت میں لے کے جائے گی چاہت. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا, چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں, چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا, ملے تو بس مجھے بھی, ملے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی, جنت ملے کے جائے گی چاہت. ہاں ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب ایک بار تو عطا ہو, ایک بار آو زیارت رسول کی, جنت میں جنت میں لے کے جائے گی چاہت. عشق کے کیسے کیسے انداز ہیں, عشق کے کیسے کیسے انداز ہیں بھائی. میں کہتا ہوں بتاؤ کس کس کو حضور کی زیارت کی طلب ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسا شخص جسے حضور کی زیارت کی طلب نہ ہو؟ ہر ایک کو ہے نا, دنیا میں جسے ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ میرے بھائیوں قبر میں تو ہونا ہی ہے. لوگ ڈرتے ہیں نا موت سے, موت سے ڈرتے ہیں لوگ, عاشق موت سے نہیں ڈرتے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں میں اس کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. کس کس کو چاہیے حضور کی زیارت؟ اچھا اب سچ کہنا, دکھانے کے لیے مت کہنا, صرف سچ کہنا، واقعی جو سچ ہو تو کہنا کہ کون ہے جو اس وقت تیار ہو مرنے کے لیے؟ میرا ہاتھ تو نیچے، میری تیاری نہیں ہے. آپ کی تیاری ہے، مبارک ہو آپ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو موت کی تیاری ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ میں، یہ میں، اے بھائی جو بات، غلام یہ رسول میں، اچھا اور نماز قبول ہے، غلامی رسول میں نماز قبول ہے، غلامی رسول میں حضور کی سنت قبول ہے. اے کاش ہم اپنے قول میں پورے اتریں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں غلام رسول کا، لیکن شکلیں ہماری یہودیوں جیسی ہیں. دعویٰ کرتے ہیں غلام رسول کا، اعمال ہمارے باغیوں جیسے. میرے آقا فرماتے ہیں ٹھنڈک ہے، کون ہے عاشق جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ میں نہیں کہتا کہ یہاں آپ ہاتھ اٹھائیں، بس اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں غلام ہوں کہ نہیں. اگر نمازیں پڑھتے ہیں پنج وقتہ، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو واقعی آپ غلام رسول ہیں، آپ کو مبارک ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مایوس بھی نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں غلام رسول بننا ہے. اور پھر یہ شعر سنیے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے مت، اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے میں اے اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت گو نقد میں، جس وقت گو نقد میں زیارت رسول کی، ہاں جنت ملے کہ جائے گی چاہت، ہمیں تو جنت ملے کہ جائے گی چاہت، چاہت رسول کی.